ေကံသမယံဘဂဝါပါရဏတိယဝိဟရတိဣတိပတ္တနေမိခထာယေတတရာဂောဘဂဝါပိသဝကိယေဘိက္ခုအမန္တေတိမိခောတိဗန္ဒံတေတိတေဘိက္ခုဘဂဝတောပိသသောတုဘဂဝါဣဒ္ဓဒောသရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တရူပိသဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘွေဒမယိတရူပံအပါဒယသဟုတေယလဘေတသရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပမအဟောတိတိယသမသံကောဘိက္ခဝေရူပံအနတ္တတတမရူပံအပါဒယသောတတိနသလဘတိရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပမအဟောတိတိဝေရဏအနတ္တဝေရဏသဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘွေဒနာယိတံဝေရဏအပါဒယသောတေယလဘေဒသဝေရဏယအယုံမေဝေရဏဟောတုအယုံမေဝေရဏမအဟောတိတိယတမသခောဘိက္ခဝေဝေရဏအနတ္တတတမဝေရဏအပါဒယသောတတိနသလဘတိဝေရဏယအယုံမေဝေရဏဟောတုအယောမေဝေရဏမအဟောတိတိပညာအနတ္တပညာသဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘွေဒနယိတံပညာအပါဒယသောတေယလဘိတသပညာယအယောမေပညာဟောတုအယောမေပညာမအဟောတိတိယတမသကောဘိက္ခဝေပညာအနတ္တတတမတိညာအပါဒယသံဝတတိနာဇလဘတိတိညာယဧဝမေတိညာဟောတုဧဝမေတိညာမအဟောတိတိသင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရသဟိတံဘိက္ခေအတ္တအဘွေတံတုနာယိတံသင်္ခါရအပါဒယသံဝတေယောလမိထာသသင်္ခရိတုယောမေသင်္ခရဟွန်တုယောမေသင်္ခရမအဟေသုံးတိယတမသကောဘိက္ခဝေသင်္ခရအနတ္တတတမသင်္ခရအပါဒယသောတံတိနသလဘတိသင်္ခရိတုယောမေသင်္ခရဟွန်တုဧဝမေတ္တခရမဟေတုံတိဝိညာဏံအနတ္တဝိညာဉ်ေသဟိတံဘိက္ခေအတ္တအဘွေဒနာယိတံဝိညာဏအပါဒယသံဝတေယလဘိတသဝိညာဏေဧဝမေဝိညာဏဟောတုဧဝမေဝိညာဏမအဟောတိတိယတမသကောဘိက္ခဝေဝိညာဏံအနတ္တယတမဝိညာဏအပါဒယသောတတိနသလဘတိဝိညာဏေယောမေဝိညာဏဟောတုယောမေဝိညာဏမအဟောတိတိတံကိမေညထဘိက္ခဝေရူပံနိစ္စဝါအနိစ္စဝါတိအနိစ္စံဗန္တိယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံပနာနိစ္စံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကာလန္တုတ္တသမနုပတ္တိတောဧတံမမဧသောဟမတ္တမိဧသောမိအတ္တတိနောဟေတံဗန္တိဝေရဏနိစ္စဝါအနိစ္စဝါတိအနိစ္စဗန္တိယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခဗန္တိ ยัมปนานิสันทุกขังวิปริณามะธัมมังกัลลานุตตันตมนุปัฏฐิโตเอตัมมะมะเอโตหามัตตมิเอโตมิอัตตาติโนหิตัมปันติสัญญานิสังวะอนิสังวาติอนิสังปันติยัมปนานิสันทุกขังวะตันทุกขังวาติทุกขังปันติ ยัมปนานิสันทุกขังวิปริณามะธัมมังกัลลานุตตันตมนุปัฏฐิโตเอตัมมะมะเอโตหะมัตตมิเอโตมิอัตตาติโนหิตัมปันติติงคารานิสังวะอนิสังวาติอนิสังปันติยัมปนานิสันทุกขังวะตันทุกขังวาติทุกขังปันติ ยัมปนานิสันทุกขังวิปริณามะธัมมังกัลลานุตตันตมนุปัฏฐิโตเอตัมมะมะเอโตหะมัตตมิเอโตมิอัตตาติโนหิตัมปันติวิญญาณานิสังวะอนิสังวาติอนิสังปันติยัมปนานิสันทุกขังวะตันทุกขังวาติทุกขังปันติ ยัมปนานิสันทุกขังวิปริณามะธัมมังกัลลานุตตันตมนุปัฏฐิโตเอตัมมะมะเอโตหะมัตตมิเอโตมิอัตตาติโนหิตัมปันติตัตตมาติหะภิกขเวยังกิสิรูปะอดีตานาคตะปิสุปันนะอิสะตังวะอภิฏฐาวะ อลาริกาวะทุกขุมังวะหีนังวะปณีตังวะยันตุเรตันติเกวะตัปปะรูปังนีตัมมะมะนีโตหะมัตตมินามิโตอัตตาติเอวามิตังยัตถะพุทธังตัมมะปัญญายะตัตตะปังยากาสิเวรณา อดีตานาคตะปิสุปันนาอิสะตาวะปิฏาวะอะระหังวะทุกขุมังวะหีนังวะปณีตังวะยะทุเรตันติเกวะตัปปะโอรณะนิตัมมะมะนิโตหะมัตตมินามิโตอัตตาติเอวามิตังยัตถะพุทธัง ตัมมะปัญญายะตัตตะปังยากาสิติญญาอดีตานาคตะปิสุปันนาอิสะตาวะปิฏาวะอลาริกาวะทุกขุมังวะหีนังวะปณีตังวะยาตุเรตันติเกวะตัปปะติญญาเนตัมมะมะนิโตหะมัตตมิ นามิโตอัตตาติเอวามิตังยัตถะพุทธังมัมมะปัญญายะตัตตะปังเยกิสิติงคาระอดีตานาคตะปิสุปันนาอิสะตังวะปิฏาวะอลาริกาวะทุกขุมังวะหีนังวะปณีตังวะเยตุเรตันติเกวะ นาเวติงคาระนิตัมมะมะนิโตหะมัตตมินามิโตอัตตาติเอวามิตังยัตถะพุทธังมัมมะปัญญายะตัตตะปังยังกิสิวิญญาณังอดีตานาคตะปิสุปันนังอิสะตังวะปิฏาวะอลาริกาวะทุกขุมังวะ ทีนาวาปณีตังวายันดุเรตันติเกวาตัปปังวิญญาณังนิตัมมะมะนิโตหะมัตตมินามิโตอัตตาติเอวามิตังยัตถะพุทธังนัมมะปัญญายะตัตตะปังเอหังปะทังภิกขเวทุตตะวะอริยะตาวะกอ รูปะตมิปิไนเวตติเวรณายาปิไนเวตติสัญญายาปิไนเวตติ Dekare dobi nebhai dadi. Vinyana tamayi bhi nebhai dadi. Nebhai da vire dadi. Viraga vimosadi. Vimoda tamayi vimoda midi nyana hodi. Kina zadi. Udidam yama zariya. Kadangaraniya. Nabara idhadaya di bhajana didi. Ida mahosa bhagava. Ada mana pensa vakiya bhikkhu. Bhagavado badida abhinado. Ima damai sabana vyakrana damai binyamane. Pensa vakiya na bhikkhu na. Anubhadaya adhavehi saitani vimau saindhuti.